stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Minęła piąta. Dzień dobry Państwu. Trójkowy budzik. Przy mikrofonie Ola Budka, jak zwykle w poniedziałek. Mamy dziś pierwszy poniedziałek miesiąca, 4 maja. Chodzę po Tesco i myślę o seksie i jakiś niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Kręci mnie kapitalizm, chyba podnieca wyzyski nadmiar. Mówisz to normalne, to normalne. Nie martw się, kochanie. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj. Pamiętasz, jak na pierwszej randce zabrałeś mnie do McDonalda w dziwnej podniecie. Drżały mi palce. Cała się umazałam sosem tysiąca wysp. Wiem, już kręci mnie kapitalizm. Młodzież w wodzie żyw, w agresywny branding rozpalają korpo. Bad boys w tych koszulkach z name tagami. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. W Tesco, tu śni wyświęcona mopem, tu podjeżeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tu śni wyświęcona mopem, tu podjeżeniowego, światła najgęstszym snopem. Na tej posadce w Tesco, tu śni wyświęcona mopem. Tu wszystko cicho namawia do grzechu, a ty się pocisz w swojej dewocji. Kochaj mnie w Tesco bez pośpiechu, niech piekło pochłonie nas w ramach promocji. Julia Marcel i utwór Tesco, pisownia z polskim K. To taki uśmiech trochę w stronę państwa. Dziś rząd zwalnia nas przynajmniej częściowo z tych bardzo restrykcyjnych obostrzeń, ale to nie jest absolutnie wezwanie państwa do masowego wyjścia z domów. Wręcz przeciwnie, proszę w tych domach pozostać z trójką. Julia Marcel obchodziła 14 dni temu, jeśli dobrze liczę, urodziny 20 kwietnia, tak więc to także dobra okazja do tego, żeby złożyć jej spóźnione życzenia. 100 lat, 100 lat. Artystka wydała już swój nowy krążek School Echo, a ten utwór Tesco pochodzi z poprzedniej płyty z 2016 roku, mojej ukochanej płyty Proxy. Proszę nie zapomnieć o niej. Dziś jak zwykle w tej odchudzonej wersji budzika, w budziku fit od 5 do 6, muzyka krajowa, będzie Mrozu, będzie Czesław Śpiewa, będzie Artur Andrus, to na koniec proszę pozostać z nami. Wschód słońca nastąpił dzisiaj minutę przed godziną piątą, a więc to już za nami. Zachód o 20.05. Dzień potrwa 15 godzin i 6 minut i

Be With You. No to wszystkich kominiarzy, garncarzy, piekarzy i fanów Gwiezdnych Wojen ściskamy radiowo i muzycznie. Wczoraj za to świętowaliśmy Dzień Słońca. To jedno z moich ulubionych wykonań coverowych Ani Rusowicz, poza jej autorskimi kompozycjami. 2+1, iść w stronę słońca, i od razu jakoś tak letnio się zrobiło i bardzo, bardzo wiosennie i słonecznie. Rok 2020 niektórzy już spisali na straty. Odwołana większość już imprez. Poland Rock, Open Air, Audio River. Tam spotkamy się w 2021. Nawet moja ukochana Ostróda, czyli festiwal reggae w Ostródzie, obchodzi swój jubileusz w tym roku, 20 lat Ostródy, ale świętować będziemy za rok. Chciałoby się tu powiedzieć i przytoczyć słowa odwołane. Odwołane. Wszystko odwołane. No to zagrajmy. Koma. Odwołuję ciebie! Odwołany, zastępuję ciebie, zastąpiony, odwołany, pospywam przy ciebie. Program trzeci. Ale Trójka pozostaje z Państwem i mam nadzieję, że Państwo pozostają w domach z Trójką. Nie odwołujemy także pragnienia kontaktu z Państwem. budzik@polskieradio.pl to adres czynny w poniedziałki do godziny 6 na mojej zmianie, a poza tym 7 dni w tygodniu aleksandra.budka@polskieradio.pl. Pan Tomasz przed tygodniem pochwalił się tym, że na trenażerze, cytuję, rowerowym, osiągnął przełęcz Passo Sella we Włoszech. Gratuluję. Tak, uprawianie sportów podczas kwarantanny bardzo dobrze robi na głowę. Polecam. Jakie są jeszcze sposoby, aby nie zwariować? Słuchać muzyki. Nie może zabraknąć dziś Czesława, który śpiewa, bo co tydzień tuż po godzinie 5 pojawia się w Trójce. Yeah. This is why we make a child's day a little bit brighter. This thing is a story I once sold, and I want you to know your life will unfold with grace. You must know, child, this was gold untold. Ten dźwięk przypomina nam o kartce z kalendarza. 4 maja urodził się kapitan Nemo. 4 maja urodziny obchodzi także Beata Kozidrak, królowa polskich scen, i to ją za chwilę usłyszymy. Ale dziś także rocznica wydania albumu Ostateczny krach systemu korporacji, oczywiście Kultu i Kazika, i ich także za chwilę usłyszymy. Od życia chcąc więcej, zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewność, którą przynoszą dni. Najprostszych tych wież, które płyną, lecz nie z tobą. Nie uciekaj od miejsc najpiękniejszych tych wież, które zawsze są gdzieś obok. Zachłanna jest ta gwiazda, dla której gubisz radość chwil. Liczy się wciąż niepewność,

Ostateczny krach systemu korporacji. Ten album ukazał się w 1998 roku, dokładnie 4 maja. budzik@polskieradio.pl to jest sposób, w jaki można się ze mną kontaktować drogą mailową. Dziękuję za wszystkie wiadomości, także poza godziną nadawania budzika. Jest to audycja nagrywana. Ja nadaję z mojego studia za rzeką, ale już wszyscy czekamy na powrót na Myśliwiecką 357. Jakie są Państwa sposoby na spędzanie kwarantanny? Przyznam, że ja ostatnio odkryłam uwielbienie, to za dużo powiedziane, ale pewne zainteresowanie podcastami. Wcześniej raczej z tego nie korzystałam, ale wciągnęłam się bardzo. Podcastów w obecnych czasach jest całe mnóstwo na każdy chyba temat. Ja polecam także te, które mogą znaleźć Państwo w naszej nowej aplikacji Polskiego Radia. Proszę ściągnąć sobie w telefonie taką aplikację. Tam dostępne są podcasty wszystkich naszych autorów, także tych z zaprzyjaźnionych stacji, z czwórki, z trójki, z jedynki. Tam znajdą Państwo także archiwalne audycje i informacje na temat tego, co dzieje się na antenie Polskiego Radia, tych wszystkich stacji. A jeśli tego będzie mało, internet jest naprawdę bardzo, bardzo pojemny i każdy znajdzie coś dla siebie. Zatem podcasty to jest coś, co polecam Państwu w tym tygodniu. Toczymy kamień, co leci w dół. Ściągają do ziemi tony chmur. Nic nam nie będzie. Nie, nie, nic nam nie będzie. Krzyczą nożyce, gdy bijesz stół. Kot pod drabiną przebiega strój. Nic nam nie będzie. Nic nam nie będzie. Blisko chęć, zero szans. Jakbym nie postąpił, dusił pad. Gdzie mam iść, celu brak, skąd ja znam, znam to. O, traciłem pod nogami ziemię. Szukałem ratunku dla siebie. I wybacz, to ludzkie, że błądzę. Niech wyjdzie nam to na dobre, bo nic nam nie może się stać. O nie, nie, nie, nie, nam nie może się stać. Możemy być nieśmiertelni. Deszczu wodynne poznałem to, choć jeszcze nie stygnie, co poszło w proch. Nic nam nie będzie. Nie, nie, nic nam nie będzie. Gasną ulice, opada kurz. To kłębka po nitce, znajdziemy klucz. Nic nam nie będzie. Nic nam nie będzie. Blisko kres, zero szans. Jakbym nie postąpił, udusił pad. Gdzie mam iść, celu brak, skąd ja znam, znam. Na dole. możemy być nieśmiertelni. Mrozu śpiewa o tym, że możemy być nieśmiertelni. Taka pocieszajka na te ciężkie dni. Czekam na odblokowanie tych wszystkich zaproszeń do radia. Po prostu czekam na to, aby móc w końcu znowu spotkać się z artystami i wtedy zaproszę Mroza i pogadamy i o nowej płycie, i o jego planach, i o tym, jak spędził kwarantannę, więc oficjalnie powiedziałam to na antenie, że zapraszam Mroza. Czekamy także na koncerty Darii Zawiałow. Daria jest bardzo aktywna na swoich social mediach i widać, że bardzo, bardzo tęskni za koncertami i ten stan zakotwiczenia w domu po prostu trochę jej już zaczyna przeszkadzać. Było wspomnienie koncertów, no to także proszę pochwalić się, jakie książki Państwo zdołali przeczytać w tym okresie. Kojarzę wypowiedź w telewizji pewnego polityka, który stwierdził, że nie może skupić się na czytaniu książek, że ten wolny czas to wcale nie jest tak, że nagle mamy bardzo dużo czasu, energii, chęci i po prostu takiego zwyczajnego humoru do czytania książek i czasami to po prostu nie wychodzi, nie możemy się skupić. U mnie było dokładnie tak samo. Miałam wielkie plany czytania książek, także tych, które odkładało się gdzieś na później, bo albo były zbyt ciężkie, albo po prostu potrzebowały dojrzeć gdzieś w głowach. No i skończyło się na tym, że ten bilans nie jest wcale taki świetny, żebym mogła się nim pochwalić, ale na pewno polecam Państwu autobiografię Eltona Johna. Jestem właśnie w trakcie jej czytania. To jest przezabawna historia opowiadana w pierwszej osobie. Szczerze, naprawdę Państwu polecam. To jeszcze ktoś nam powie teraz cześć. Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z trójką. I usłyszymy ją śpiewającą, ale w trochę innej wersji. Daria Zawiałow nie jest autorką tego utworu. Do tekstu Weny zaśpiewała ponownie w ramach projektu Albo Inaczej 2. Płoną wypalane trawy, zimna wiosna kusi miasto. Sto promieni na metr drogi, słońcu w mieście zawsze ciasno. Pojedźmy dziś do Skaryszaka, na widok wiewiórek i zimne piwo, na dzieciaki grające na drukarzu. Tam jeszcze meczy nie drukują. Załóż sukienkę tę podle czerwoną, niech będzie na byka moich oczu płachtą. Nie da się ukryć, za co cię chwycę, gdy położymy się w trawie za ławką. Albo pojedźmy na koniec Okęcia w jakieś badyle i cichy szum. Tam sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak, że gdyby troje to tłum. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Albo pojedźmy na koniec Okęcia w jakieś badyle i cichy szum. Tam sobie zjemy słodką drożdżówkę i będzie tak, że gdyby troje to tłum. Będą se latać nad sukienką twoją różni faceci do Sharm El Sheikh. A ja polecę dalej dziś z tobą, choć zbadyli Okęcia nie ruszymy się. Ja będę pilotem i ty trochę też. No i będą trawiaste turbulencje. Wiosną trzeba trochę pomagać, same nigdy nie będą gorętsze. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Kwiecień w tym roku jest z tamtego wiersza. Jedźmy do Powsina albo na Moczydło. Patrzeć jak ludzie chodzą, jak ludzie, bo im na chwilę Google obrzydło. By mieć co wspominać albo po słodkie nic. Dookoła wszystko paskudnie celowe. Rowery, tramwaje, miasta, ceglany bit i najstarsze słowa, co smakują jak nowe. Mam 45 pomysłów i jeśli chcesz, dodatkowe serce nabite wiosną jak lenistwem pers. Bo koty zawsze wiedzą pierwsze. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Wyłażą z piwnic koty, wyłażą z ciemności dni. Wyleźmy gdzieś na zielone, ja i ty. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia w poniedziałkowy poranek. Zawsze mieliśmy taki kącik dla kierowców. Moja droga, ja Cię kocham, ale w związku z okolicznościami zmieniliśmy go na tymczasowy kącik Sweet Home Alabama. Zachęcam Państwa do pozostania w domach i posłuchania. Wiele mamy piosenek o domach i to jedna z nich. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.

że pieniędzy będzie dość i że jej mąż go też polubi, bo w sumie to w porządku gość. Do mnie wpław, ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie wpław. Ja ci się obejrzę, królowo nadbałtyckich raw. Chociaż trochę żal skończy się jak zwykle, on odjedzie w dal czarnym motocyklem. Jeszcze go kiedyś spotka w windzie i bez emocji da mu w twarz, bo przecież wie, że on gdzie indziej, na setkach innych polskich plaż. Ja ci się obejrzę, królową podkarpackich raw. Spójrzże na mnie, ejże, no weźże, płyńże do mnie wpław. Ja ci się obejrzę, królową świętokrzyskich raw. Ja ci się obejrzę, królową mazowieckich raw. Ja ci się obejrzę, królowo warmińsko-mazurskich raw. Ja ci się obejrzę, królowo górnośląskich raw. Ja